السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أين ندغزانغ كتك إيمان بعد يا سيسي كم شكور الله سبحانه وتعالى بيئة نمتكي مسماها مع رحمة ونبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكن فيها كما ألف تنقلي رؤيان أبو أيمن حفظه الله تعالى فهي ألف تنقلي ممن سيمته قم با الله سبحانه وتعالى mjazi khiri. Kwa hiyo tarja mafupi ya watu waduga, mimi sitokuwa na ziada ya kuongeza chochote katika hilo hapo, na kwa ikiwa kutakuwa na haja basi tutafanya hivyo, ila alivyokuelezeni katika watu wa duga maforoni ndivyo alivyo. Nilichotaka kukielezea kwa leo billahi tabarak wa taala, itaka tujuzane kwa wakati huu wa baina al-maghrib kwamba jambo la wajibu kwa muislamu daima, al-wajib ala al-muslim, wajibu wa muislamu daiman, an yasala rabbahu thabata. Jambo la kwanza kabisa hilo la wajibu kwake yeye, amuombe mola wake thabat, athabat ala sunna, amuombe mola wake kwa kumpa thabat katika sunna, wa ala alhaq kadhalika ampe thabat wa alla yaghfal an hadha ad-du'a al-'azim. Lakini pia asighafilike na hii dua ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambayo ilikuwa akiomba mara nyingi, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi 'ala dinik, ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo, thibitisha moyo wangu katika dini yako. Kwa hakika bila ya thabati ya Allah subhanahu wa ta'ala waweza kujikuta una hamahama. Leo mara we ni rafidhi, kesho ni sufi. Huyu sio yule aliyokuwa salafi zamani, ndo huyo. Akosa nini? Thabati. Lazima uwe na thabati, na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe jambo hilo katika moyo wako. ويتأكد هذا الدعاء مع كثرة الأهواء، lakini hii dua niloiomba, ya muqallib alqulub, ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo, thabbit qalbi ala dini, kama ilivyokuja katika sunan ya Imam Abi Isa Tirmidhi, thibitisha moyo wangu katika dini yangu. Wakati wa mihani, wakati wa matatizo, wakati wa mabalaa, basi jambo hili natakana ndio lizidi zaidi, ulizidishe katika moyo wako. Yataakadu hadha duaa ma'a kathrati al-ahwa'i wal-fitan wal-infirafat wal-firaq. Jambo hili linatiliwa mkazo kwamba mtu aliyeke kwenye moyo wake wakati wa bid'a iliyodhihiri, matamanio ya makundi mbalimbali ambayo kila mmoja analingania katika njia yake ambayo anaiona ni ya sawa, wakati huo ukifika, basi mtu atakikana jambo la kuomba thabati kwa Mola wake na ajisubirishe katika haki. Hapo ndio mahala pake. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تركنا على البيضاء. حقيقة ما يليبني قام بتمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم علي تواجه سيسي كتك موانا ميوبة دين ميوبة ساف توحيد اليوكيتا سنة اليوينية كندني موجك لك يا يمتون عليه الصلاة والسلام نما صحباتك نوات وقتك حقي هي أن يهالي علي وتواتنا يمتون محمد صلى الله عليه وسلم يا من ينزم إلى حالي لتواتي وقت هو ليلها كنهارها وسكواك كما امتناك يعني جنسي منافيونا جنسي eleweka kwenye vifua vya masahaba, walikuwa wameikubali dini kikweli kweli, na kama ni tauhidi wameifahamu vilivyo, na ndio maana ikaambiwa sahaba akitoa sadaka nusu kibaba kwa jinsi dini ilivyokita kifuani mwake na imani alionayo na jinsi alivyosuhubiana na mtume, basi wewe toa mlima ukuji, lakini hutofikia nusu ya kibaba cha huyo sahaba. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam katuacha katika hali kama hiyo, lailuha kana hali kweupe kabisa, hiyo ni safi, usiku wake ni kama mchana wake. La yazibu anha illa halikun, haangamii, akapotea, akashika njia nyingine, akaacha hii njia ya mtume, isipokuwa mwana kuangamia, yani mpotevu. Kipande hiki cha hadithi kinatuashiria na kutuonyesha kwamba sisi ili tuweze kuongoka na kupata uongofu, tuweze kuirithi pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima tufuate hii njia ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katuachia. Faqad ghadiba rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam لما جاءه عمر بصحيفة من التوراة. سكموجة انتم عليه الصلاة والسلام والمون عمر مشيكا صحيفة رتاس فلان معنيك ومامو يا توراة انتم علي بموانك كسيريكا ماذا قال عنه انتم عليه الصلاة والسلام كسماجة كمو انبيا عمر كمو انبيا متهوكون فيها يا ابن الخطاب. جئ منانغوكيا kwenye haya sasa enyi ewe ibn al-khattab ewe mwana wa al-khattab mmeangukia kwenye haya sasa ya kuangalia kwenye vitabu vya watu waliopita. Walladhi nafsi biyadihi, na hapa na yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwangu mkononi mwake. Lakad jitukum biha baydha, mimi nimekuleteeni hii dini, huu Uislamu, hali ya kuwa ni mweupe safi kabisa, la ghubar, hauna vumbi. Nabiyatan, Mtume alayhi sala za sana usiku hivyo. Kama nimekuletea dini safi, kwa nini unaingia ingia kwenye dini zimeshatiwa mikono? Ndio maana yake. Sababu Taurati wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa tayari Mayahudi washatia mikono katika Taurati. Kwa hiyo Mtume akawa na hofu Umar asije akakutana na jambo la shubha katika Taurati ile akaangamia. Ikabidi Mtume alayhi salatu wasalam ampe indhar, amuonye katika hilo. فأخبرنا أنتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكتبت يا خبال عن كثرة الأهواء والافتلاقات. فما أمولنا كتواسا كوني موانا ميوفي كوني دين إستاذ دين أمبيوفان بإمجاء التوحيد لكني كتاتوكي احتلاف تو والأهواء والتنازع watu watazozana, watu watafarikiana, watu watafarikiana, kutatokea makundi mbalimbali. Wabayana lana sabila najat, lakini Mtume alayhi salatu wasalam hajatuacha hivi hivi, akatubainishia njia ya kuokoka na hilo janga. Fabayana lana sabila najat min alwuqu'i fiha wa hadharana min alasbab almuqi'ati biha, akatubainishia Mtume alayhi salatu wasalam njia ambayo itatupelekea tuweze kuondokana na janga hilo, lakini pia akatutahadharisha na sababu zitakazopelekea kuingia katika jambo hilo. Faqad sahha 'inda Abi Dawud wa Tirmidhi limaja 'an al-Irbad bin Sariya radiyallahu anhu qala وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصل. إمكوا حديثي كتبك كتك سنن أبي داود كذلك سنن الترمذي سنن ابن ماجه kutoka kwa Irbad bin Sariya radhiallahu anhu atuambia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja aliwapa mawaidha, asema wa'adhana rasulullah, alitupa sisi mawaidha Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, maw'idhatan wajilat minha alqulub, mawaidha ambayo nyoyo ziliogopa. Kuna baadhi ya mawaidha mtoaji anaweza akatoa mpaka mwenyewe ukahisi kuna kitu fulani, moyo ikashtuka kidogo. Kwa hiyo Mtume alitoa mawaidha mpaka mioyo ya masahaba ikaogopa. Wadharafat minha aluyun, macho yakatoa machozi, yakabubujika machozi macho. Fakulna ya Rasulullah, tukasema ewe Mtume wa Allah, kaannaha mawaidhatu muwaddi'i, mbona kama kwamba haya ni kama mawaidha ya kuagana? Basi ikiwa mambo ni hivyo ndivyo yalivyo, fausina, tuusie, tuusie ya Rasulullah. Fakala Mtume alayhi salatu wassalam hajawaambia hapana, sio hivyo kawaida tu, aliingia kwenye maudhu akaanza kuhusia kuonyesha kweli ni mawaidha ya kuagana. Fakala usikum ibadallahi bitakwa Allah, akawaambia jambo la kwanza na wahusia, enyi waja wa Allah, kwa jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni wasia mkubwa sana. Siku moja tukiwa darasani, mwalimu wetu mmoja ambaye alikuwa akitufundisha somo la nahwu, baada ya istibarat zilizopita nyingi, akasema enyi wanafunzi, na kuombeni mnipe nasaha kila mmoja katika nyinyi, kama kuna mmoja nimemdhulumu au kuna mmoja nilimkata mahala kapatia, naombeni mnipe nasaha. Akasimama kijana mmoja akamwambia, ittaqillaha fi sirri wal alam. Mara mwalimu tumuona alia, kamwambia tu mche Allah katika siri yako na dhahiri. ustadh jamii alislamia sana huyo, mbona walia? Asema ameniambia neno moyo wangu ukastuka, nikaogopa, nikawa ninatetemeka. Sisi tunaliona neno la kawaida tu, kaambiwa ittaqillaha fi sirri wal alam, bas akalia yule mwalimu mbele ya wanafunzi. Angalia Mtume alayhi salatu wassalam hapa aambiwa jambo la kwanza tuusie, akawaambia usikum bitaqwa Allah, na wausieni jambo la kwanza kabisa kabisa mumti Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi neno hili hawalijui maana yake. Al-ulama as-salaf as-salih wamebainisha wakasema, taqwa an taj'ala bainaka wa bain adhabillahi wiqaya, taqwa ni kuweka kizuizi kati yako wewe na adhabu ya Allah, kukawa kuna kinga inayokukinga wewe adhabu ya Allah isikuguse. Bi maana ni kufanya taa za Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya mema na kuacha mabaya. Sasa watu wengi hudhihirisha mazuri tu mbele za watu, lakini wakiwa peke yao vyumbani wamejifungia wanafanya makubwa ambayo hayaendani na talibu hii, hayana uchamungu ndani yake, hasa huu wakati ambao umeingia hizi simu za kuperuzi. Wakuta mtu talibu ilmi anajiita salaf, lakini mvizie peke yake chumbani umuone anavyoviangalia, hakuna takwa Allah. Watu neno hili limewapiga chenga kulijua maana yake, lakini yule mwalimu alivyoambiwa ittaqillaha fis-sirri wal-alan alilia kwa sababu anajua nini kausiwa ndani yake. Basi Mtume alayhi salatu wassalam akawaambia usikum ibadallahi bitaqwallah, yani waja wa Allah, na kuhusieni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia akawaambia was-sam'i wat-ta'ati, pia na kuhusieni jambo la kusikiliza na kutii. Huo ni mlango mwingine ambao unahitaji muhadhara wake kamili, mlango wa kutaamali na ulati umur, viongozi wa serikali. Wengi katika ahli bid'a wal ahwa wanashindwa hapa kwenye nukta hii. Wameona mtu anajaza na dini kwa kweli, lakini mchezo, lakini kwenye mlango wa kutaamali na viongozi wa serikali hana hata chembe ya elimu yake. Na ndio maana wengi nawakuta wanaangukia pua katika upande huo. Jambo la kusikiliza na kutii viongozi wa nchi, viongozi wa dola, lina msingi madhubuti katika itikadi yetu sisi ahli sunnati wal jamaa, halijaacha hivi. Mtume anasema sikiliza na utii kiongozi wako, wa idharaba dhahraka wa akhadha mala, hata akupige mgongo wako na achukue mali yako ambayo jahidi fii, umefanya juhudi ukaipata, lakini akaichukua kwa kudhulumu. Basi asmi' wa ati, sikiliza na utii. Lakini jambo hili hasa kwa vijana wa kikhawari limekosekana. Mtume anawaambia masahaba, msikilizeni kiongozi wenu na mumtii. Wa in ta'ammara alaykum 'abd, hata kama atakayeshika madaraka kawa kiongozi kwenu nyinyi ni mtumwa, akawa amiri wenu ni mtumwa. Mtumwa aslan hana sifa za kuwa kiongozi, lakini inaweza ikatokea bil ghalada akawa na nguvu akamshinda kiongozi, wakati huo labda akawa yeye ndo kiongozi, akishapewa baia halas lazima asikilizwe na atiwe, ni mtumwa. Qala wa in ta'ammara alaykum 'abdun, katika riwaya habashiyun. Hawa wanaambiwa hivi ni Waarabu hawa, lakini wanaambiwa hata kama mtatawaliwa ni kiongozi ambaye ni mtu mweusi kutoka Habasha. Katika riwaya mujaddaul ataraf amekatika mchane mikono na kama kama kigogo amekaa kwenye kiti, ana mikono huku na miguu pia labda imekata, lakini ndio kiongozi. Msikilizeni na mumtii. Hiyo ndiyo njia ya sawasawa itakayokufanyeni nyinyi muweze kushika manhaji aliyokuwa nayo mtume na masahaba. Qala fa innahu man ya'is minkum, akasema hakika mambo yalivyo, atakayeishi akawa na maisha marefu katika nyinyi, fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi sana, nyingi nyingi nyingi ataziona kwenye hii dini, ataziona. Sasa wakati huo ikhtilafu nyingi zikitokea, fa alaykum bi sunnati, jilazimisheni, kamataneni sunna, kamateni sunna zangu, jilazimisheni kukamatana na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna za makhalifa wangu waongofu. Aqu 'alayha bin nawajid, kamateni nazo kwa meno ya magego. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, lakini ole wenu na kutahadharisheni na mambo ya kuzuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwani kila jambo la kuzuka ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'ah ni upotevu. Watu wa bid'ah kifika hapo wanasema hapana, sio kila bid'ah ni upotevu bwana, kuna baadhi ya bid'ah ni hasana, ni bid'ah nzuri. Tunawaambia hapana, kuna bid'ah nzuri. Mtume kashasema kullu bid'ati dalala, kila bid'ah al-fitini katika dini ni dalala, ni upotevu. Wewe ukisema kuna bid'ah nzuri, jua unashindana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maana yake sema zote ni dalala, wewe unasema hapana. Ziko bid'ah ambazo kama ni nzuri, alafu sisi tunawaambia bid'ah tunazungumza sisi ni katika dini, wao wanakuletea mbona hamtembei na punda, mbona hamtembei na farasi, mapanda ndege na magari. Sitazungumzia bid'ah katika dini, kuongeza katika dini, ama masala yanaongezeka katika maendeleo ya kiulimwengu, haya jaiz, haina shida. Masimu haya, matelevisheni haya, maridio, magari, mapikipiki, ndege na vitu mfano wa hivyo, hizi sio sio ile bid'ah ambayo Mtume alayhi salatu wassalamu alimaanisha katika hadithi. Bid'ah aliyomaanisha Mtume ni bid'ah katika dini. Kwa hiyo kila chenye kuzuka, Mtume alayhi salatu wassalam kakibainisha kwamba ni upotevu. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine Mtume anasema fataraktukum ala albayda, nimekuachieni nyie kwenye weupe kabisa, leiluha kanahari, mchana wake usiku wake kama mchana wake, la yazighu anha ba'di, katumia neno ba'di, baada yangu, illa halik. Wa sahha anhu aidha annahu qala wa tatafariqu ummati, ummati wangu utagawanyika, ala 73 firqa, makundi 73, makundi 73, ummati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam utagawanyika makundi 73, kulluha fi an-nar, yote hayo yameahidiwa kuingia katika moto, si kwamba tayari yako motoni. Vijana wa kikhawariji ndio wanakuwa na ufahamu huo. Yani makundi haya yote mutawaadun bidukulina, yameahidiwa kuingia motoni kama hayatatubia. Kwa sababu inawezekana mtu akawa yuko kwenye kundi jingine lisilo la Mtume alayhi salatu wassalam, lakini bado hajatoka katika nini, katika Uislamu. Akasema wote wameahidiwa kuingia katika moto, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Ila man hiya ya Rasulullah, pakasemwa, akaulizwa Mtume, ni lipi kundi hilo ewe Mtume wa Allah? alayhi liyawma wa ashabi. Akasema hao ni wale ambao watayafanya haya nilionayo mimi leo hii na masahaba wangu. Yani ni kundi ambalo litajimithilisha na haya mambo ninayofanya mimi leo hii na masahaba wangu. Wa fi riwaya, katika riwaya akasema hiya aljamaa, ni jamaa. Hivyo Mtume alayhi salatu wassalam hapa alikuwa anataka kutubainishia kwamba sisi ili tukatie kwenye kundi ambalo kwamba ni sawa sawa, lazima tumfuate yeye Mtume alayhi salatu wassalam, njia yake aliyopita yeye na masahaba wake, ndio tutakuwa katika njia ya sawa. Kwa lugha fupi, tufuate manhaj as-salaf as-salih, njia ya wema waliotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kama wataamini Mayahudi na Manasara na watu wanaokuja huko nyuma, kama anavyozungumza Ibn Kathir, kama wataamini hawa watu bimithli ma amantum bihi, kama mlivyoamini nyinyi. Nyinyi kina nani? Hii ni dhamira na kutubiwa na kutubiwa watu kina nani? Sahaba walio kutubiwa hapa ni masahaba. Kama wataamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba, faqad ihtadaw, hata wao pia wataongoka. Bimaana masahaba walikuwa wameongoka. Kwa hivyo ili ushike njia sawa sawa, ufuate njia aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wake, hasa wakati wa kutokea iftiraq. Na iftiraq sasa hivi zimetokea makundi ni mengi mengi mengi, kila kundi linadai liko katika haki. Cha msingi sasa hivi watu warudi kwenye njia aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wake. Ama hawa watu wamekwama, mfano kama aliowaashiria ndugu yangu Abu Ayman hafidhahullah ta'ala, hawa marafidha wao, ukiwasoma kwenye upande wa itikadi zao na masahaba na jinsi taamuli yao na masahaba wa Mtume na mengine mengi, unakuta wazi kwamba watu hawa wako mbali na manhaji aliyoacha Mtume alayhi salatu wassalam. Tumesema kundi la sawa ni lile ambalo kwamba litayafanya haya nilionayo mimi leo hii na masahaba wangu, lakini marafidha wao wanasema masahaba wote walikufuru isipokuwa watatu au wanne. Basi sasa vipi wewe utataamali na watu hawa alafu uongoke wakati uko kinyume na njia aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wake? Kadhalika makundi mengine kama vile jamaa tabligh, ukiangalia ndani yake utakuta kuna vitu ndani yake vinatofautiana na hili kundi la Mtume alayhi salatu wassalam. Mfano katika sifa za usita, kuna sifa moja inaitwa al-kalimatu tayyiba, neno zuri. Neno zuri maana yake mlingania mtu asikasirike, akaondoka kwa ulivyomgusa. Na hili lipatikane, jambo hilo usilinganie tauhidul ilahia, tauhidul ibada. Maana tauhidul ibada ukilingania utakataza mtu kuabudu kaburi, utakataza hizi, utakataza vizimba, kutaamali na mashaitani na mengineyo yote utakataza. Sasa lazima utagombana nao, maana wao wenyewe wanakuambia tutoke tutoke, lakini mwisho Pakistani kwenye kaburi la Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Sasa wewe ukiwa unamwambia lazima tuwe muwahidun, hamtoelewana. Kwa hivyo haya makundi yana vitu vingi ambavyo kwamba kila kundi ukianza kulichambua utalikuta ina vitu ambavyo kwamba viko tofauti na yale aliyotuachia nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo cha msingi sisi lazima turudi kwenye njia aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wake, tena bila kuvumbua ufahamu wetu wa hizi nusus za kitabu na sunna. Hapo tutafaulu. wa illa fala. Na kama si hivyo hatuwezi kufaulu, kwa sababu makundi ni mengi na kila anayekuja anadai yeye yuko katika haki. Kwa hiyo usitosheke tu kusema ana salafi, mimi ni salafi, alafu hutaki kukaa chini ukausoma usalafi, ukasoma dawa ya ahli sunnah wal jamaa, ukasoma uislamu sahihi alotuachia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. لازم اتحرك. وقد جعل سلفنا الصالح هذه التوجيهات النبوية ميزانا يزنون به الناس. السلف الصالح وما وليتمولية وما لفانه لجامع هذه الليذون زوق نوما وكما تانا كتاب وسنة. السلف الصالح الصحابة والتابعين wamelifanya jambo hili ni mizani. Yazinuna bihi nnasa, wanawapima watu kutokana na vitu hivi. Fama khalafa alkitaba wa sunna wama kana alayhi alkhulafau rashidun wasalafu salih fa innahum yaruddunahu ayya man kana. Jambo lolote ambalo litaenda tofauti na kitabu na sunna, fama khalafa alkitaba wa sunna, jambo lolote ambalo litaenda tofauti na kitabu na sunna, wama kana alayhi alkhulafau rashidun, na yale waliokuwa nayo makhalifa waongofu Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wasalafu salihun, na wema waliotangulia. Panaambiwa wema waliotangulia kwa sababu sema salafu peke yake ni waliotangulia. Sasa waliotangulia kuna wengi pale, kina Firaun, kina Amana, kina Ubay bin Khalaf, kina Abu Jahl wametangulia. Lakini ukisema as-salaf salihun au as-salaf salih, maana yake ni waliotangulia wema au wema waliotangulia. Hapo wametoka wote ambao wametangulia lakini sio wema, kama vile makundi ya dalalati yaliokuja mwanzo mwanzo huko, Jahmiya wa Mu'tazila wa Khawarij wa maana. Fa innahum yaruddunahu ayyan kana masdaruhu, kitu chochote ambacho kitaenda tofauti na kitabu na sunna na yale waliokuwa nayo wema waliotangulia, hicho watakirudisha masalafi, hata kama chimbuko lake litakuwa linatoka wapi. Al-Hajuri alipokuja akasema Mtume alikosea katika uslubu wake wa dawa, alikubaliwa hajakubaliwa? Na Al-Hajuri mwanzo tulikuwa tunampenda, hakuna salafi Tanzania isipokuwa alikuwa anampenda Al-Hajuri, lakini alivyokuja na mambo ambayo kwamba yako tofauti na wema waliotangulia as-sahaba na matabi'in, salafi wakakataa. Uthman ibn Affan yeye katika salafu salih al-khulafa ar-rashidin anaingia katika watu wanne baada ya Abu Bakar, Umar, kisha Uthman, akaweka adhana ya pili. Na unaweza kusema adhana ya kwanza siku ya Ijumaa, lakini wao wanasema hapana bwana, ile ni bid'a ya Uthmani. Sasa Mtume anasema fateni njia yangu na njia ya makhalifa wangu waongofu. Mtume alayhi salatu wasalam huyu kamtolea nafsi kabla haja kuwa kiongozi, kwamba afuatwe. Vipi leo wewe unataka kumbidiaisha? Kwa hiyo yoyote akija na jambo ambalo kwamba liko tofauti na aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wasalam na masahaba wake, jambo hilo litarudishwa hata awe nani. Hasan al-Banna muasis wa jamaat ikhwan muslimin alipokuja yeye na wenzake na kanuni inayosema najitanu fi ma ittafaqna alayhi wa yadhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi, tukusanyikeni katika yale ambayo tunaafikiana, tusaidiane katika hayo, lakini tupeane udhuru katika yale ambayo kama tunaikhtilafiana, ili mradi tuwe pamoja maadamu sisi ni wenzake. pamoja ili mradi tufikie kwenye hukumu, ndio lengo lao. Sasa Sheikh Rabi' bin Hadi hafidhahu Allah ta'ala katika kitabu chake Manhaj al-Anbiya fi ad-da'wah ila Allah kaandika maneno akasema hakuna nabii aliyekuja kisha pamoja aliyawaza hu bi siasa, akaanza da'wa yake kwa kulingania siasa au bi tasawuf au kwa usufi. Yani da'wa nabii kaja kwa alingania usufi hakuna, au alingania siasa hakuna, au falsafa hakuna. Nabii huyo manabii wote waliokuja da'wa yao walianza na tauhid. Sasa hawa maikhwani makawariji hizbu tahriri al-bid'a wote ukiwachunguza unawakuta wanaanza da'wa na mambo ya kisiasa. Hizbu tahriri leo hii wakija hapa msikiti wanaanza, unajua sisi tunatawaliwa kwa hiyo lazima tujikomboe kisirisiri kichini chini, hawako wao. Na hii ni kuonyesha ni dalala. Mtume alayhi salatu wassalam aliishi katika mji wa Maka unatawaliwa ni makafiri, na mtume kaishi miaka 13 akiwa katika unabii tayari. Sikwambii huko nyuma akiwa ni mdogo, hapa ndani ya unabii miaka 13 viongozi wa mahala anapoishi ni makafiri, jina Abu Jahal. Lakini kaishi sehemu ile, hatujawahi kusikia hata siku moja kaweka kikao cha siri kwamba jamani, tutokeni twende vichakani tukajifundishe huko tukishapata nguvu tuje tuvamie hawa makafiri. Hatujawahi kusikia hilo. Hatujawahi kusikia Abubakari siku moja alijificha mahala akampiga mtu ngeta hatujawahi kusikia habari hizo. Tusikia tu Mtume alayhi salatu wassalam pamoja na matatizo anayomkuta na masahaba wake, lakini anawahusia sutra na yeye mwenyewe kulingania tauhid. Qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu, acheni ibada za mababa zenu na babu zenu. Lakini hawa makawariji wa sasa hivi wanafanya hilo, ni wachache sana kuwasikia, ni mara chache sana kuwasikia wanalingania tauhidi. Wao kila wakati dola ndiyo. Lakini sasa mtume kaanza hivi, mbona wewe unaanza na jambo ambalo kama manabii hawajaanza na jambo hilo? Fuata njia walioenda nayo salafu saleh. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa katika wakati kama huu tulio nao leo Tanzania na sehemu nyinginezo, lakini hatujasikia kwamba mtume akafanya hivyo wala akafanya vile. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema katika kitabu chake Sharh al-Mumti, asema watu wote ambao ni wachache wanaoishi katika nchi ambayo sio haina kiongozi Muislamu au haihukumiwi na sheria za Kiislamu, watu hao wachache Waislamu wakijichukua wakajikusanya mahala kichakani au popote pale wakachukua mazoezi kwa ajili ya kupindua hiyo dola, wakijulikana wakenda wakauliwa, wamedhulumu nafsi zao kwa sababu wameenda tofauti na mwongozo wa salafu saleh. Mtume alikuwa Maka ni mnyonge, lakini hajawahi kwenda vichakani kwenda kufanya maandalizi. Kwa hivyo hii ni message kwa wale vijana wa Khawarij ambao wana misimamo michafu, wanaovaa mabomu wakajilipua wenyewe wakiitakidi ni dini. Uislamu unatukataza habari hizo. Kwanza umeua nafsi yako, na Allah anasemaje, wala taqtulu anfusakum au fala taqtulu wala taqtulu anfusakum, msiziue nafsi zenu, inna Allah kana bikum rahima, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuhurumieni wewe. Allah anakuhurumia, lakini wewe mwenyewe unihurumii wewe vipi? Allah anakuambia usiue nafsi yako, vipi wewe ujihurumii? Mtume alayhi salatu wassalam anasema man katala nafsahu bihadidi, yoyote atakayeua nafsi yake kutumia chuma, fahadiduhu fi yadihi, ajue hicho chuma chake hicho alichojiulia kiko mkononi mwake. yani maana yake ataadhibiwa na chuma hicho siku ya kiyama. Itakuwa adhabu yake ni kudungwa tu na chuma hilo, ila ma la nihaya au ila an yasha Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema wa man shariba suman faqatala nafsahu, atakayekunywa sumu akaua nafsi yake, fa huwa yatahasahu, huo uchungu wa sumu ataukutana nao kuanzia kaburini kwake mpaka siku ya kiyama ndani ya moto, uchungu huo ndio adhabu yake. Akasema wa man taraja fi jabali فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. هذا بيكن هي يا كدندوكا وجونا كدندوكا katika moto wa jahannam milele na milele. Sasa huyo aliyedondoka kwenye mlima hakisii kweli na yule mtu aliyejifunga mabomu akachanika chanika, huyo aliyejifunga kamba kwenye shingo akajinyonga kisiri na huyu mtu aliyokunywa sumu. Na mfano wa vitu vingine ambavyo baadhi ya watu wanavifanya wakiona ni dini, kumbe si dini, ni upuzi mtupu. Na ndio maana masalafi wao wanabainisha, wanabainisha kwamba hizi ni dalala, huu ni upotevu. Haijuzu mtu kujifunga mabomu akenda akachanika katikati ya watu eti alafu itakidi hiyo ni dini. Ukimuuliza asema mbona masahaba walikuwa mtu anaingia katikati ya jeshi la makafiri apigana mpaka hapa, huyu naye je? Sahaba alikuwa yeye yuko kwenye kundi ambalo labda limeteuliwa ni mtume, lina amiri, lina kiongozi katika jihadi ya kisheria iliyo na masharti yake. Wewe wakati huo kiongozi wako ni nani? Shetani. Kwa hiyo haya makundi yote ambayo kama nimeashiria na mengineyo ambayo yako na upotevu mwingi, huwezi kujinasua nayo haya, lazima urude kwenye kitabu na sunna na kwa ufahamu ule ule waliokuwa nao as-salafu salih, wema waliotangulia. Ukisema hivi nakwambia ah, sasa wema kama ni hivyo wametangulia, mbona nyinyi mwajiita masalafu? Nyinyi mmetoa wapi habari hizo? La ajabu maswali kama haya yanaulizwa ni watu mahizbi ambao mwanzo walikuwa wakijiita watu wa sunna. Likuwa maswali haya yaulizwe ni mahao makhurafi huko marafidha, lakini ni maswali yanaulizwa ni mahizbi ambao nyinyi bwana nyinyi salafi ya jadida, nyinyi salafu wameshapita huko. Ah, kweli? Huo ndio ufahamu? Allah subhanahu wa ta'ala ajasema wastabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wal-ladhina tabauhum bi-ihsan. Yasma'na astabiqun ay as-salifun wastabiquna al-awwaluna wale waliotangulia wa mwanzo min al-muhajirin wal-ansar, katika jinsi hiyo ya hao watu muhajir na ansar. Walladhina tabauhum biihsani, na waliowafuata hao kwa wema. Ni watu wasema watu lazima wawafuate hawa, bila kuwafuata hawa hatuwezi kuongoka. As-salaf wao walikuwa ni watu muwahidun. Leo hii unamfuata rafidhi anakuambia ukiwa na shida yako wewe muite Ali tu, ukishamwita Ali shida zako zote zitaondoka. Ha? Nadi Ali, sio? Atemaje? Naam, asema nadi Ali mudhhira al-ajaib. Wao kiwa na shida yako, pate tabu. Mwite tu Ali. Basi. Na ndio maana mwasikia mwasikii. Ya Ali, amsikii. Basi kama hamsikii, sijui kama mtasikia tena, maana mpaka kwenye adhana, sio kwenye manabiri zao, kwenye dua zao, ya Ali ya Ali ya Ali. Ile ni usia, wameusiwa ni mashekhe wao, nadi aliyan mudhhira al-ajaibi tajiduhu auna laka fi nawaidi. We wewe muite Ali tu, ambaye ni mwenye kudhihirisha maajabu. Utamkuta ana msaada mkubwa kwako, anakusaidia. Fin nawaidhi aitil masaili, yani wakati wa matatizo, wakati wa shida, wewe muite Ali tu, basi mambo yatakuwa mazuri. Sasa kweli asalafu walikuwa wanafanya mambo haya? Hii ni kuonyesha wazi kama hatutarudi vile walivyokuwa navyo asalafu salih, mtume na masahaba wake, tukavifanya, tukaitakidi itikadi yao, tukafata njia yao, hatuwezi kufaulu. Kwa hiyo mimi usia wangu kwenu nyinyi na nafsi yangu ni kwamba sote tuwe na thabati katika dawa ya ahli sunnah wal jamaa, dawa ya salafi salih, dawa ambayo inalingania katika usawa, inaulingania katika kitabu na sunna, inaulingania tauhid, inaulingania manhaji ya haki, inaulingania katika kuongoka dunia wal akhirah, katika dunia na akhirah. Huo ndio usia wangu kwa nyinyi na nafsi yangu. Tukifanya hivyo tutafaulu. Wa illa kama tutaangalia kauli za makundi yote ya badalati aliyokuja kila mmoja na lake, tutakuwa ni wenye kuangamia, tutapotea. Na hii ndio haki. Na mtume alayhi salatu wassalam kaambiwa ni mola wake abainishe haki, na yeyote ambaye kwamba atapata batil baada ya kulifahamu haki, basi mtu huyo amepotea upotevu wa mbali. Mimi sitaki niwachoshe, nitaomba niishilie hapa, sababu shekhi mwenyewe anajua kwamba amefanya kunikurupusha. Kwa hiyo naktafi bihadha alqadr wa nas'al Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na. Allahumma anna al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa anna al-batila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن